Egy alkalommal pont református imahelyre igyekeztem, és felmentem valakit a kocsiba, Diószegen, és meglátta a Bibliát a bordon, és azt mondja nekem, hogy hobbiból olvasom, vagy szakma. Hát mondom, mind a kettő tulajdonképpen hivatás, meg hobbi, és szeretem nagyon. Hova igyekszek? Mondom, hogy van prédikálni. És hova? A sítelbe. Azt mondja, hogy hallgat egy kicsit, és azt mondja nekem, hogy ott vadak laknak. Hát mondom, nem tudom, most melyek oda, mert meglátom. Nem, azért komolyan kérdezi. Mondom, hogy értő vannak? Azért azok nem keresztények? Mondom, gondolom, hogy keresztények. Azt mondom, akkor miért kell őket evangélizálni? Hát ha egyszer keresztények, akkor mit evangélizálnak rajta? Mondom, ezt komolyan mondja? Azt mondja, hogy igen. Mondom, maga ismer a környezetébe tolvajokat? Ajaj, rengeteg. Hát házasságtörőket. Azt is. Hát hazugokat. Azt is. Mondom, kérdezem már tőlük, hogy milyen felekezethez tartoznak. És nagyon el fog csodálkozni. Mert az egyik baptista lesz, a másik református lesz, a másik katolikus lesz, a másik ortodox lesz. Na ezért kell evangélizálni. Ezért kell evangélizálni. Mert az semmi, hogy tartozom egy felekezethez. Amikor majd belépek abba a hatalmas mennyei tárgyaló terembe, ahol ott ül az igaz bíró, akit nem lehet lefizetni, és ott vagyok én a vádlott, és ott van a vádló, aki elsorolja, hogy Balafrigyes ezt meg ezt cselekedte annak idején, és akkor az egyszer az igazat mondja, aki a hazugságnak adja, elsorolja azt, amit cselekedtetek ti is. Akkor elsodor az ítélet, kivéve, ha nincs ott egy parakletos advokátus, egy védőügyvéd, azt mondja a Bibliának a görög nyelvén, hogy ő a parakletos advokátus, a mereink rendelt, aki eljött erre a világra, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy adott nekünk egy parakletost, egy advokátus, aki úgy szenvedett mi mindenben, kivéve a bűn, azért, hogy amikor majd ott lesz, hogy képviseljen engem az Atya előtt, akkor mondhassa azt, hogy ő tudja, mit jelent a Földön fázni, éhezni, szenvedni, és így tovább, mert ő mindent magán érzett, és lehet nekem a bírám, és lehet nekem a védő ügyvédem, képviselheti az én ügyemet Isten előtt. Ha te Jézus nélkül mész bentbe a tárgyalóterembe, már pedig be fogsz menni. Ha neked nem lesz ott a védő ügyvédel, akkor semmi esély. Ezért fontos, hogy ott legyen Jézus Krisztus, aki majd tudjátok, mit mondott erről a tárgyalásról, azt mondta, hogy aki szégyelli az én nevemet e bűnös és parázna nemzetség előtt, majd én is szégyelni fogom az ő nevét az én mennyei atyám előtt, amikor oda kerül a sor. Aki viszont megvallja az én nevemet ezelőtt a nyomorult nemzedék előtt, akikkel együtt élek a világon, én is megvallom annak a nevét az én mennyei atyám előtt. Ugyanis mikor a sátán elmondja majd, hogy Balafrigyes ezeket mind megcsinálta, akkor Isten odafordul a védőügyvéd, és azt mondja, hogy van valami a mentségére ennek a fiatal embernek, vagy öreg embernek, hogy ahogy oda kerülök? És azt fogja mondani, hogy van. Van, mert megismert engem, kérte a bűneinek a bocsánatát, azt mondta, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, Jézus Krisztusért, aki én értem is meghalt, bocsáss meg nekem, atyám, és nekem pedig jogomban van megbocsátani neki, mert én ártatlanul meghaltam azért, hogy bárkinek megbocsáthassak. Tehát ha neked nincsen Jézusod, ha neked nincsen Krisztusod, akkor potyára éled le az életed ezen a világon, mert nem kapsz felmentő ítéletet annak idején. Senki nem mehet az atyához, csak Jézus Krisztus által. Azért kell tehát evangélizálni, testvéreim, mert az nem elég, hogy tartozok egy felekezethez, nekem kell legyen Krisztus, akivel nekem személyes kapcsolatom van, akivel én beszélgetek naponta, akinek én elmondom a problémáimat, aki tud engem képviselni, Imádkozhatok az Atyához, imádkozhatok Jézushoz. Teljesen mindegy, azt mondta Jézus, én és az Atya egy vagyunk. De neki van csak jogi alapja arra, hogy az én ügyemet képviselje Isten előtt, mert ő volt az, aki ezért meghalt, miután ezt a földi életét leélte ezen a világon, és elvégezte a megváltásnak a munkáját. Testvéreim, kik vannak a világon többen? Isten félő vagy Isten telen? Azt kérdezte tőlem az egyik diák. Figyelj, bácsi, ki az erősebb? Isten vagy a sátán? Hát az ők nézegettek ott az osztályban, hogy hű, most mit mondom? Hát tényleg, hát többen vannak a gonoszok a világon, mint a jó. Akkor ki az erősebb? Isten vagy a sátán? Isten. És oda mentem a táblához, és felrajzoltam egy célba ember. Tudjátok, egy fej, van egy végül nyaka, meg a hasa, meg a keze, meg a lába. És akkor azt kérdeztem tőle a gyerek, mondom, figyelj csak ide, fiam, te szerinted ki az erősebb, én vagy ez? Hát aztán ne tessék már viccelni, nem mondom, szerintem te viccelsz. Én nem viccelek, én nagyon komolyan mondom valamit. Mondom, mondd meg nekem, ki az erősebb, én vagy ez? Ahó, azt mondja, hogy bácsát, letetszik törölni, így van. Ugyanis ennek én vagyok az alkotója. Ne felejtsd el, hogy a sátán az egy Isten által megteremtett angyal, aki gyönyörűségben teremtett meg, de az ő teremtménye akkor pusztítja el, amikor akarja, akkor szünteti meg, amikor akarja, de nem akarja. Mert ott kell legyen ő a plusz, abszolút ponton kell legyen, a másik pedig a másik oldalon, azért, hogy neked legyen szabad akaratod, hogy dönthess. Mert Isten nem fűzött karikát az orrukba, hogy itt batyogunk utána, mert nincs hova menjünk, hanem azt mondja, előtökbe adtam az életet, és előtökbe adtam a halált, de ti válasszátok az életet. Mikor meghallották ezt az okfejtést, felugrik egy másik gyerek, és azt mondja nekem, hogy na jó, Frigyes bácsi, én ezt értem, de hát a Jóisten azt mondja, ha tudta, hogy úgyis el fogunk bukni, akkor miért nem kerítette körbe a jó és gonosz tudásának a fáját? Hát mondom, fiam, te látom, kezd el gondolkodni, de mondta, nem figyelték oda? Hát körbe volt kerítve, hát nem volt kerítve. Azt mondta Isten, hogy ne nyúljatok a fához, még csak ne is érintsétek, mert ha hozzányúltok, meghaltok. Körbe kerítette az ő beszédével. Isten az ő szavával, az ő igényével kerítette körbe a fát. Csak az a helyzet, hogy ezen a kerítésen át lehet mászni. És aki az Isten beszédén átmászik, aki nem hallgatja meg azt, amit Isten mond, az abban a pillanatban elveszett. Abban a pillanatban elveszett. Gondolom szegény Ádám, amikor Éva hozta neki a gyümölcsöt, már beleharapott. Sokan azt gondolják, hogy alma volt, de a Biblia nem írja, hogy alma volt. Volt valamilyen gyümölcs, nem is ez a lényeg. A lényeg az volt, hogy amikor hozta a gyümölcsöt Évának, Éva láthatta, hogy már hiányzik a gyümölcsből, az azt, hogy meg él. Vagyis akkor nem úgy van, hogy nem úgy van, hogy hát azt mondta Isten, hogy meghaltok a ezt a rajta, de nem halt meg. Hát akkor azt jelenti, hogy csak lehet lenni belőle, mi van, ha az ördögnek van igaza? Testvéreim, meghalnak az emberek? Világos. Hát de nem azt mondta a jó Isten, hogy összeesnek abban a pillanatban, amikor megkóstolják a gyümölcsöt. Gondolom Ádám, hogy akkor nézett nagyobb, mikor azt látta, hogy a feleségének jönnek a dősz hajszálai kifele, megjelennek a szarkalábok a szemek körül, aztán magára is rándít, látta, hogy rogyatozik a lába, vagy stb. Vagyis elkezdett öregedni, beindult az időnála, elindult a halandóság, elkezdett menni a halál pillanata fele. Tehát amit Isten mondott, az az igaz, nem amit a sátán mond, ő az anti-igény mondja mindig. Azt, amit az embernek nem szabad megfogadni, hanem Istenre kell odafigyelni. Tehát, mikor azt kérdezi bárki, hogy ki az erősebb, Isten vagy a sátán, akkor ezt nem lehet még csak komolyan se venni. Világos dolog. Isten azért adja meg egyelőre a gonoszt, mert ahogy az első Ádámnak megvolt a sansza, hogy válasszon, ezért mindenki, aki erre a világra született, az ördög tartja a jogát hozzá. Gondoljatok a Jób esetére. Mikor azt mondja, hogy azért féli Jób az Isten, mert megadtál neki ezt, meg ad, de hadd csak ide egy kicsit, hogy szorongassam meg, aztán majd meglátod, hogy a présben, a megpróbáltatások között megátkozt téged. És ugye nem átkozta meg az Urat, a mindenható Isten ezt jól tudta. Vagy amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy Péter, a sátán kikért benneteket, hogy megrostálj. Mindig az jut eszembe, amikor fiatal fiúkat látok a teremben, hogy amikor ezek a fiatal fiúk meg fognak nősülni, ezek nem fogják bezárni az asszony, tehát az első napon egy várba, aztán oda nem megy be senki, csak ők egyedül. Van egy kulcs, ott mindennel el lesznek látva, minden jóval, ő bemegy másnak, ott 10 év múlva olyan dicsek szintén, hogy a feleségem, már 10 év a feleségem, de soha rá nem nézte egy valakire, egy idegenre. Hát hogy nézzel rá, ember? Egyetni a többi közé. És mikor 10 év múlva meg mindig téged szeret, na annak a szeretetnek van értéke. Hát Isten se zár be bennünket, testvéreim, és csak megyünk itt, nem tudunk egyebet csinálni, hanem oda tesz a jó és a gonosz közé, és azt mondja, hogy te válaszd a jót, válaszd az életet. És ha te önként döntesz úgy, mint ahogy én döntöttem, hogy Istenem, elég ebből a világból. Én téged akarok örülni. Ezért akarok alámerülni a vízbe, hogy lemegy a bűnös, feljön az, akinek megbocsátottál. Nem azt jelenti, hogy onnan kezdve abszolút tiszta vagyok, de van szószólónk az Atyának. Az igaz Jézus Krisztus. Testvérem, a másik kérdés. Miért nem szeretik az emberek Istent? Miért nem szeretik az emberek Istent? Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől megkérdeztek? Vajon miért nem szeretik az emberek Istent? Tudjátok, mikor jöttem erre rá? Egy alkalommal egy nagy áruházba vásároltam, és legugoltam, és az alsó polcon ott valamit ott válogattam, néztem, hogy mikor fog lejárni, így beállítottam a fókuszt, vehetettem a kukkeremet, meg stb. Nézegettem, hogy hogy is lesz azok általában apróbetűs dolgok, kell úgy keresni, hogy mikor jár le, és ahogy így nézegetek, egyszer csak egy aranyfürtű, kicsi kis, aranyos kis fiúcska vagy le, nem tudom mi lehetett, nagyon pici korban meg elég nehéz megmondani, de ugye a ruházat után úgy láttam, hogy kisüljük. Ilyen gyönyörű arany fürkéi voltak, ott áll mellettem, ott pakol, nézőgeti, ide is nyúl, oda is nyúl, ezt is csinál, azt is csinál. De gyönyörű gyermek, Istenem, jó Atyám, úgy végigfutott rajtam, hogy drága, jó Istenem, hát milyen gyönyörűséget tudsz te a te országodba teremteni, ha ezen a világon is tudsz ilyen szépen tudni. Ezt még gondolkodok, egyszer csak rád pillant a gyerek, így végignéz, elkomolyodik és így széljárni, hogy hol az anyja, hogy az apja, azt elszaladott. Ha ti látnátok, mikor bemegyek a nulladik osztályba, vagy az első osztályba, hogy hogy rohannak rám a gyerekek, majdnem a fejem tetején is gyerek van. Hát ha ezek az apróságok annyira szeretnek, akkor ez miért szabad tehet tőle? Magosabban lehet. Hát mert nem ismer. Azok ismernek, azért jönnek, hogy azért nem szeretik az emberek az Istent, mert nem ismerik, nem ismerik. Sajnálják rá a fáradtságot, hogy megismerjék. Mert így lehetne megismerni. Meghallgatok egy ilyen hirdetést, olvasom a Bibliámat, olvasom az evangéliumokat. Hát Isten azt szereti, aki megismeri. Egy román valaki mondta egyszer, hogy Dunézeu, hogy ezt egy jubibil. Isten szeretetre méltó. Isten szeretetre méltó. Azért szeretem, mert szeretetre méltó. Tudjátok, testvéreim, Isten, elhiszitek, hogy Isten nem azért bocsát meg nekünk, mert szeret. Azért bocsát meg nekünk, mert ideadta a fiát, hogy meghalljon a bűneinkért. Mivel szeret, ideadta a fiát. De nem azért bocsát meg, hiába szeret. Ha a fia nem halt volna, megértünk, a bűneinkben lennénk. De mivel szeretett, ideadta az ő fiát, annyira szeretett. Annyira szeretett, hogy ideadta a fiát, hogy meghalljon a bűneinkért, hogy nekünk legyen örökké valóságunk ő benne. Miért nem ismerik Istent? Ez a következő kérdés. Az egyik az volt, hogy miért nem szeretik, azért nem szeretik, hogy nem ismerik. De miért nem ismerik? Tudjátok, miért nem ismerik? A 46. Zsoltárral választ nekünk el a 11. versen azt mondja. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Isten nem lehet megismerni ebben a borzalmas hangzóval van, ami van ezen a világon. Reggeltől estig állandóan zúg valami bolondság a fülünkbe. Reggeltől estig az ördög gondoskodik róla, hogy problémáink legyenek, és ha az embernek nincs alkalma arra, hogy gondolkodjon, hogy megálljon és gondolkodjon. Látjátok, Isten milyen tökéletesen kitalálta a Bibliát? Ugyanis a Biblia igazságai, tegyük fel, hogy itt van ez az ige. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymásba kulatok dicsőséget, vagy ott van a másik ige, amit mondtam. Mert úgy szerette Isten a világot, ide ott az egyszülött fiát. Benne van a Bibliában, kinyitom, elolvasom. Gondolkodom rajta, becsukom a Bibliát. Megint kinyithatom, megint megnézhetem. Latolgathatom. El ne rendhetek felette. Elgondolkodhatok felette. Isten nem azt akarja, hogy mint valami robot, akit menjünk utána. Gondolkozzunk. Szeresd az Isten teljes szíveddel, elméddel. Értsed is, hogy miért szereted. Ismerd meg őt, lásd meg, hogy ő valóban szeretetre méltó. És miután te latolgattál a szívedben, eldöntöd, hogy akarsz menni utána, vagy nem akarsz menni. Annak van értéke, amikor te döntesz, és azt mondod, hogy atyám, itt már megégette a kása a számot, én te utána szeretnék menni is. Nem akarok többet tőled elszakadni. Az az igaz, hogy annak van értéke. Gondolkodni viszont csak csendben lehet, testvére. Úgy nem lehet gondolkodni, hogy tele van a feje mindenfélével, az ördög pedig gondoskodik róla, hogy tele legyen a feje mindenféle zajlósággal, ennek a világon minden bolondságával. Főleg most, ebben a posztmodern világban, azt mondja az én Budapestre szakadt fiam, a nagyfiam, hogy hát tudod, akkor azt mondja, értem én, azt beszéltük, sokszor volt már ilyen beszélgetés. És láttam, nem tetszik neki, mikor erről beszélek, ezért változtattam egy kicsit a politikán. Úgy csináltam, hogy kevesebbet beszélek neki Krisztusról, inkább többet beszélek Krisztusnak róla. Jobban járok vele. Ugyanis azt mondta nekem, hogy tudod, azt mondja, én értem, hogy te megtaláltad a békességedet, meg úgy gondolod, hogy megvan a jövőképed, így helyre kerültek a dolgok a világban, meg minden gondolati rendszerben, így jó helyen vagy, most már úgy gondolod, mert megismerted a Biblia Istenét, de tudod mit? Én máshol találtam meg a boldogságot. És ez a posztmodern társadalomnak a velejárója. Lerombolja a tekintélyeket. Te nem mondd nekem, hogy ki a te Istened, mert én majd szerzek magamnak egy másik Isten. Akkor gondolkodott el nagyon még valószínűleg, és most azért mondom itt, mert ugye fiatalok is vannak, akik polemizálnak ezzel a, vitatkoznak ezzel a felnövő ifjúsággal, főleg azokkal, akik posztmodern gondolkodással. Ezt mondtam a fiamnak, azóta ezen keményen gondolkodik, sőt már volt olyan, hogy meg is mondta nekem, hogy azóta többször eszébe jut. Azt mondta nekem, hogy ő megtalálta a békességét, de nem annál az Istennél, a Biblia Istennél, neki nem szimpatikus. És akkor azt kérdeztem tőle. Érdemes odafigyelni, mert akárkit vitába hallok, oda kerül a sor. Ezzel meg el lehet gondolkodni. Azt kérdeztem tőle, fiam. És egy ilyen külön bejáratú Istenem, mint amilyen neked van, akit te megtaláltál. Nekem nem lehetne? És mondom, ennek a másik valakinek nem lehet, ez annak is lehetne. Ilyen nyilvános helyen beszélgettünk fel Pestre. Mondom, és ezeknek így vannak, mint nem lehetne, ugyanilyen Istenük, mint neked? Azt mondja, hogy igen. Hát de mondom, mi van, ha nekik nem az lenne az Istenük, aki a tiéd, hanem mindegyiknek más Istene lenne. Hát azt mondja, hogy ne lehetne? Hát persze, hogy lehetne. Hát miért ne lehetne? De mondom, ezen a világon most körülbelül 7,5 milliárdnál több ember van. 7,5 milliárd embernek mindegyiknek lehetne egy ilyen magánisten, mint amilyen neked? Azt mondja, elméletileg igen, na tudod? Krisztus előtt 500 évvel a görögök okosak voltak. Egy Xenofanész nevezetű görög 500 évvel Krisztus előtt már megmondta, ha van Isten, csak egy legyen. Amiből kettő van, az már nem Isten. Tehát fiam, ha neked külön bejáratú Istened van, meg ugyanilyen, amilyen neked van, bárkinek lehet, akkor tudd meg, hogy az, aki előtt te hajlongsz, vagy aki előtt kiöntötted a szívedet, vagy az agyadat megmutattad neki, az nem Isten. Az nem Isten. És főleg nem egy olyan Isten, aki meghalt, te érted. Azért, hogy te boldog lehess az örökké valóság. És ez a valóság, testvére. Ez az igazság. Aki nem gondolkodik, emlékeztek, mit mondtunk az előbb? Ne felejtsétek el, hogy ott tartunk, hogy hogyan tudnátok hinni ti, akik egymásnak adjátok a dicsőséget, és nem keresitek a Jézus Krisztus arcán látható isteni dicsőséget. Azt mondja neked egy másik diák, hogy ő azért nem hisz, mert milyen dolog az, hogy a Bibliában azoknak ott megjelent Jézusnak, miért nem jelenik meg? Ő akkor innen, ha neki is megjelenne Jézus. És így megint ott tartunk, ahol az elején. Na jó, tegyük fel, hogy te azt mondod, hogy te akkor fogsz hinni, ha neked megjelenik Jézus. Mert eddig van, hát az osztályban vannak még 26-an. Abban véve te vagy. Hát akkor mind a 26-nak meg kéne jelenjen. A többi is mondhatja, hogy én csak akkor hiszek, ha nekem megjelen. Na jó, de ha befejeztük a 11 A-ból, akkor menjünk a 11 B-be. Azonnak is meg kell jelennie. Menjünk a 11 C-be. Menjünk a 0-dik változónak is meg kell jelennie. Mikor ez az iskola be van fejezve, akkor egy másik liceumban is meg kell jelennie. Mikor befejeztük Székelyhíd, akkor jönnek a Váradiak. Mikor befejeztük a Váradiak, akkor jönnek a Kolozsváriak. Mikor befejeztük ezzel az évszázaddal, akkor jöhetnének azok, akik előttünk éltek, nekik is, ők is azt mondhatnák, hogy mi nem hiszünk Jézusba, csak ha nekünk is megjelenik. Hát nem bolondság, testvérek. Most jelenleg 2,5 milliárd Krisztus kéne, hogy mindenkinek megjelenjen, mert hát csak akkor hisznek, ha látják. Tudjátok, Isten mit talált ki? És ez se nem a kis ujjomból szedem, hanem a Bibliából. Isten azt találta ki, hogy mindenki találkozhasson Jézussal, az idő teljességébe behozta az ő fiát ebben a világban. Azért mondjuk, hogy az idő teljességében, mert Jézus akkor jött el, Isten akkor bocsátotta ki az ő fiát, aki asszonytól lett, amikor volt ezen a világon egy Mária, akinek a méhébe beindulhatott a terhesség, Isteni beavatkozása. Volt egy József, aki elismerte a magáját. Volt egy Pilátus, aki majd elítélte. Volt egy Herodes, aki halálra kereste. Volt egy főpap, aki vallatta Jézust. Volt 12 tanítvány. Amikor Jézus cselekedett, amikor Jézus elkezdte az ő tanítói hivatalát, és elhívta a halászokat tanítványáról, meg a vámszedőt, és így tovább, amikor ezt a 12 embert, aki a szűk tanítványi körhöz tartozott, nem a legszűkebb, mert csak hárman voltak, de amikor a 12 tanítvány Jézus elhívta, azért hívta el, hogy 24 szem ilyen, mint amilyen nekünk van itt a szemgyötörben. 24 szem figyelje állandóan, hogy mit tesz Jézus, és utána írják le. És ha te tudni akarod, hogy az a Jézus, aki egyszer járt ezen a világon, és nem kell jöjjön több milliószor, az a Jézus, amikor itt járt a világon, mit tett, hol járt, mit cselekedett, és mit mondott, mire tanított el minket. Ezek hallgatták 24 füllel, és nézték 24 szemmel, és még többen is voltak. És ez van leírva a Bibliában. Amikor te előveszed az okostelefonodat, és azt mondod, hogy nem voltunk kiránduláson, haj, te láttad volna, milyen magány dolgokat csináltunk, gyorsan kikeresünk, megmutatod a másodban, négy csak látod, így. Tudod, hogy volt akkor, amikor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a színelváltozás hegyére, és elváltozott előttük, megjelent az ő isteni dicsőségében? Nem a mobiltelefont veszed, hanem a Biblián. Odahajtod, kikeresed a Máté 17-et, vagy egy másik evangéliumban, és elkezded olvasni, és meglátod, hogy hogy volt. Mert akik ott látták, akik fixírozták, akik ott voltak, amikor ez történt, azt mondja, mi láttuk és hallottuk, audiovizuális élményünk volt. És leírták azért, hogy neked legyen, te tudjad, akárhol, le van fordítva, azt mondta Jézus, bizony mondom nektek. Ez az evangélium minden népnek hirdetetni fog a világon. Tanúbizonyságú, minden népnek, kivétel nélkül. Ezért fordították be minden nyelvre, hogy akár még nyelvnek a fia a saját nyelvén tudja elolvasni, és tudja meglátni, hogy vajon mit tett Jézus, vajon hogyan zajlottak az események, mikor ő itt volt. Senki nem mondhatja, hogy hát én nem jutottam hozzá ezekhez az információkhoz. Én nem szeretem Istent, mert nem tudom, hogy mi történt, de vagy nem. Olvasod a János evangéliumot, csak megtudod, hogy mi történt. Majd meglátod, hogy szeretetre méltó-e az az Isten, aki a Bibliában jelentkezik, hogy ő a te teremtőd, ő a te megváltó, ő fog téged megdicsőíteni. Ha valakinek túl nagy a zaj, vagy hányaveti módon gondolkodik, az nem jut el Istenig. Ezért mondja a Zsoltárok, figyeljetek, mit mond a 53. Zsoltár, vagy a 14. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Mert romlottak és utálatosak a tetteik, senki nem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mert aki keresi, ott meg fogja találni. Tehát aki nem gondolkodik, az bolondul gondolkodik, az ilyeneket mond, hogy nem hiszek, mert nekem nem jelent meg. Pedig hát ugye ez. Vagy azt mondja a másik, hogy ő azért nem hisz, mert gonosz a világ. Ha Isten, ha a jó Isten valóban valóságos Isten lenne, akkor nem engedné, hogy ez a világ ilyen gonosz legyen. Testvérek, a mindenható Isten ezt a világot úgy engedi, ahogy van. Ugyanis az utolsó ítéletkor pont ennek a világnak a gonoszságát fogja bemutatni, hogy az ember Isten nélkül nem boldogul. De ő teremtett egy másik világot, egy másik országot. Ahova hív meg rá benneteket. Jézus Krisztus annak az országnak a királya. Az a Jézus Krisztus országa. És azt mondja majd az utolsó ítéletkor, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta. Vagyis Isten párhuzamosan ezzel a világgal rögtön teremtett egy másik országot, és amikor eljött és tanított bennünket imádkozni, azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi atyánki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, mert ezt a miénket tönkretett. Legyen meg a te akaratod, mert ha miénk van meg, akkor ez van belőle, ami látszik. Tehát tökéletes összhangol a Bibliában. Tökéletes ez. És csodálatosan tájékoztat bennünket Isten arról, hogy Isten hív és vár bennünket. Jézus Krisztus ennek az országnak, ennek a egyelőre láthatatlan országnak a hírnöke, ennek az országnak a királya, eljött és meghívott bennünket az országba, azért mondta el a nagy vacsorának a példázata. És hányan visszautasítják, meg sem is érdeklődik. Nem is érdeklődik. Mit tesz a sátán, hogy az embernek ne legyen ideje gondolkodni, hogy ne lássa azt a dicsőséget, ami a Jézus Krisztus arcán világol, ami az atya dicsősége. Testvéreim, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól vesztitek a dicsőséget? Hogyan tudnátok hinni ti, akik nem szeretitek az Isten, nem rátok gondolom, hanem általában? Hogyan tudnának hinni azok, akik nem szeretik az Isten, nem szeretik, mert nem ismernék meg? Hogyan ismernék meg, hogy mikor a sátán mindent felhasznál arra, hogy nehogy legyen időnk megismerni Isten? Ezért veszi azt a gonoszságot, ami benne van, összeakasztja a te gonoszságoddal, elkezdünk egymást gyűlölni, haragudni egymásra, elkezdünk együtt veszekedni, veszekednek a családba, veszekednek a családok, ellentét van a munkahatók között, ellentét van a munkavállalók között, ellentét van a népek között, ellentét van ezen az egész világon, a fiatalok között, az öregek között, és így tovább. Az ördög kihasználja ezt a bűnös, nyomorult bimortunkat azért, hogy feszültséget keltsen a világon, hogy ne legyen időnk gondolkodni azok felől a dolgok felől, amiket mond a Biblia. Ezért aztán jön a rendőrség, jön a hadsereg, jön a média, és így tovább. Egy alkalommal az egyik diák azt kérdezte, hogy szabad-e a keresztényeknek horror nézni? Nem tudom, hogy jut eszedbe. De mondom, tudod mit? Kimentem a táblához, és mondom, mondjatok nekem néhány dolgot, ami a horrorfilmekben szerepel. Csak figyeljetek meg, hogy például a média hogyan teszi tönkre a gondolkodást, és foglalja el az embernek a fantáziáját, az agyát, a szellemi kapacitását, hogy nehogy törődjön Istennel és az örökké való dolgokkal. De mondjátok meg nekem, hogy mi van a horrorban? Halál, sírok, hullák, csontváza, koponyák, gonoszság, erőszak, vér, félelem, rémület, gátlástalanság, kábító hatású zene, sejtelmesség, kísértetek, démonok, varázslat, szörnyek, deformált életformák, ez mind benne van a horrorban. Igaz, hogy így van? Na mondjátok meg nekem e közül, mi köthető Istenhez? Az összes. Na, amikor te szereted a horrort, akkor ezt szereted. de a sátán mit szeretette, tudd meg. És az ördög elfoglalja a szívedet meg az agyadat, és nincs neked kedve, de hogy fogsz te megtérni? Húaj, olyan messze vagy a megtéréstől, mint Makó Jeruzsálemtől. Sajnos testvéreim, magyar nyelvterületen ez egyszerű nyomorult statisztika. Csak 6% a magyaroknak magyar nyelvterülete, Magyarország, Románia, mindegy magyar nyelvterülete. Csak 6% a magyaroknak hisz abban, hogy van egy igazságos Isten, aki igazságos ítéletet fog tartani valamitől az emberekkel. 13% viszont hisz a lélekvándorlásban. El tudjátok képzelni, ha csak ilyen kevesen foglalkoznak komolyan és gondolnak ezekre a dolgokra. Hát akkor csoda, hogy kiásnak ilyen téglalap alapú gödröket az erdő szélén, lehet látni, most tavasszal megint csinálni fogják. Sok helyen, egyre több helyen. Ilyen 50-60 centi mély gödröket meghordják az erdőből száraz gallyal, elégetik, és utána a sámán vagy a tártos odaáll a gödörnek az egyik oldalához, és akik jelentkeznek, leteszik a cipőt, leteszik az okmét, és mezitlászébe sétálnak át a parázson, és akkor átérnek, akkor emelik a kezüket, üdvrigalgásba törnek ki, hogy újjá születtek meg, lám-lám, átmentek a parázson, és nem égette meg őket. Mózes 5. könyvében az van írva, hogy utálatos Isten előtt, aki megtanulja cselekedni azoknak a népeknek a cselekedeteit, ne legyen te közötted, aki fiát vagy leányát átviszi a tűzön. És mikor átnéz rajta végül, a sámának nézel a szemébe, és örvendezel, hogy nem égett meg a talpad, még fogalma sincs, hogy örökre megégett a lelked. A lelked égett meg örökre, nem a talpad. És te már nem kerülsz a megtérésnek az állapotába, talán soha. Mert akit az ördög megragadt testvéreim, azt aztán nem szereti elengedni. Amikor valaki a horrort nyeri, és azt nézi, mondtam a diákjaimnak, és mindig mondom, az észrevétlenül és akaratlanul is megfertőzi magát. Hát nem csak fizikai fertőzés van, testvéreim. Most ha ide behozna valaki egy tál fasétot, és azt mondanám, hogy vigyázzatok, mert a hepatitis A vírussal meg van fertőzve, fogadjuk, hogy senki nem volna hozzá. Senki nem nyúlna hozzá. Még ha nincs megfertőzve, csak valaki így becsúltott, hogy járhatunk már, aki ezt csinálta, az sárgaságos volt, nehogy elkapják. Hát az egyik testvérnő a saját lányát tette fel a Facebookra, de olyan lenge öltözetben testvéreim, hogy azt sem tudtam, hogy most akkor most illik, most mit csinál, nézem vagy ne nézem. És a testvérnő borzasztó boldog volt, hogy a lánya nyert a iskolában a szépségverseny. Nem tudom, hogy hozzátenni. Tudnám mondani az igény. Azt tudnám mondani. Gonosz dolgoknak a terjesztése mehet a Facebookon, gonosz alkalmaknak a megszervezése mehet, inzultálás, depresszióba hajszolás, öngyilkosságra való felbújtás, ez mind lehetséges. Ahelyett, hogy az ember így találkozna a másikra, és azt mondaná neki, álljon meg az Úr testvére. Érzem a kezednek a szorítását, érzem, amikor megölelsz, amikor adsz egy csókot itt a képemre, köszöntsétek egymást szent csókkal, vagy amikor le tudok ülni és tudok velem beszélgetni, amikor kisugárzása van annak az embernek, aki a Jézusé, aki az Istené, aki valóban foglalkozik, akiben ott vannak a mennyei erők, akiben ott dolgozik az elkövetkezendő életnek az ereje, amikor a közelébe kerülsz, érzed rajta, hogy ez valahogy van egy olyan, a Krisztus illata ott van rajta. Ez nem megy a Facebookon. Én nem azt mondom, hogy a Facebook úgy, ahogy van, elítélendő, de hogy így. Csak nagyon-nagyon sok időt elvesz, és az embernek olyan kevés ideje marad, lehet semmi arra, hogy ezekkel a dolgokkal is foglalkozom. Arról nem beszélve testvéreim, hogy kolbászfesztivál, pálinkafesztivál, sörfesztivál, borverseny, táncverseny, forma egy valóvilág, Mónika show, Balázs show, amit el tudok képzelni minden. Ha csak ne legyen az embernek ideje meglátni azt, ti egymásnak adjátok a dicsőséget. Hát mondjátok meg, ezek mire való? Hát mire való a kolbászfesztivál, mire való a sörfesztivál? fesztivál, mire való a bor fesztivál, mire való a Mónika show, mire való a Forma 1, mire való a táncverseny, mire való ez az összes ilyen meg olyan fesztiválok, magamutatások. Ha nem arra, hogy tapsikoljátok egy jaj, drága, lájkoljatok már meg, ugyanúgy megint a Facebooknál vagyok. Csorog a nyálatot, hogy 2000 lájké. De azt a dicsőséget, amit az egy örökké igaz Isten tud adni, az emberek tapsát, de azt adott a csúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúc forrásra. Már elmondom én akkor micsoda. Balcon András egy körülbelül velemen idős, tehát azért, hogy már nem fiatal, magyar öttusázó. Öttusázó. Az a férfi ember keményen megpróbálja. Mert a vívás, lovaglás, úszás, futás, sok minden jön, kemény, kemény sport dolgok van, öttusa. Na ennek a Balcon Andrásnak 10-szer akasztottak aranyérmet a nyakába, világbajnoki aranyérmet. Világbajnoki aranyérmet. És 3-szor olimpiai aranyérmet. Ha valaki fent volt a világnak a csúcsán, Balcon András volt. 10-szeres világbajnok, senki nem tudta ezt még megismételni, öttusában. 10-szeres világbajnok és 3-szoros olimpiai bajnok. Tudjátok, ez a Balcon András most járja a világ, a gyülekezeteket, és ahova meghívják, és bizonyságot tesz, hogy nem az van a legmagasabban, aki felmászott a világ csúcsra. Nem az az igazi dicsőség, amit a világ csúcson elnyerhetsz az embereknek. Tapsolnak, üvöltöznek ma neked, holnap egy másik nap. Hanem az az igazi, mikor még egyet lépsz felfele. És a világ csúcsról még mindig lehet lépni feljebb, oda lépni az Isten lábához. Az az igazi csúcs, amikor a teremtmény, amit mi vagyunk, oda jut a teremtő elé. Na az a legmagasabb, annál magasabb nincs. Amikor János apostol a Bibliának az utolsó könyvébe belelát, az örökké valóságban is meglátja a mennyet, akkor látja, hogy ott van 24 vén az Isten trónja előtt. És ez a 24 férfi, ez a 24 vén, ez a mindenkori emberi társadalomnak a képviselője. Ezek a képviselők, ami képviselői. Nem olyanok, mint ezek a háborodottak, akiket megválasztottunk, az első dolguk az volt, hogy tisztára mossák a saját szennyesítőt. Meg elmentessék a nyomokat, meg mindenféle. Ezek a mi reprezentánsaink, ezek ott vannak Isten előtt, ott vannak tökéletes gyönyörűségben az Isten trónja körül, és amikor János meglátja őket, azt látja, mert ma mindjárt beszélünk róla, azt látja, hogy a fejükben ott van az aranykorona. És ezek ezt az aranykoronát egy adott pillanatban megfogják és leteszik az Isten lábához. Annak a lábához, akitől kapták ezt a koronát. Mert ott dicsőségesebb helyen van, mint a saját fejükön. Na, ez jelenti azt, ha valaki tudja, hogy miért van ezen a világon, és tudja, hogy merre fel akar menni. Ezért mondja, ezek testvéreink, ezek, amiket a Bibliából olvasunk, ezek az emberről szólnak, de arról szólnak, a Bibliának 3 főszereplője van. Az Isten, az ember és a sátán. Ezek az emberről szólnak, és arról beszélnek, hogy Isten, aki az ember projektet valamikor elképzelte, amikor megteremtette az embert a saját képére, akkor nem törölte el az embert a végkezet ellene, hanem inkább ideadta a fiát, hogy az az ember, akit Isten a saját képére teremtett, az a gyönyörűséges ember, aki magán hordta az Isten dicsőségét valamikor, a dicsőségről beszélünk, aki magán hordta az Isten dicsőségét, az valóban képviselje Istent az univerzumban, és hordja az ő dicsőségét örökre. Na most a 8. Zsoltárban fogom felolvasni néhány igeverset, és nézzétek meg, hogy hanyarulunk vissza a felolvasott igéket. Még egyszer tudjuk összekötni. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek, mert nincs rá időtök, mert túl elfoglaltak vagytok, vagy félre vagytok vezetve. Hogyan tudnátok hinni, ha nem figyelitek azt a dicsőséget, amit Isten ad? Na nézzétek meg, milyen volt Ádámnak és Évának a dicsősége, még mielőtt védkeztek volna. Azt mondja a 8. Zsoltár. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó gondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, és most figyeljetek! Dicsőséggel és méltósággal koronáztat meg. Ez nem lehet az, hogy ez nem így van. Ez így van. Az ember, amikor Isten megteremtette a saját képére, és ott állt Ádám meg Éva Isten előtt, még a romlatlan állapotban, rajtuk volt az Isten dicsősége. Dicsőséggel és méltósággal koronáztat meg az ember. Erre fejlődött a sátán. És én mondom, hogy az ember fejlődött a koronát. Odaló. Isten nem mondott le az ember. Sem arról, hogy az ember hordozza az ő dicsőségét. Megteremtette az Isten az embert a saját képére. A saját képére. Isten nem mondott le róla. Nem mondott le róla. Tudjátok, mit csinál? Behozta a fiát ebbe a világba, az Úr Jézus Krisztus, aki megengedte, hogy a tövis koronát húzzák a fejébe, azért, hogy a te koronádat vissza tudja adni majd valamikor, ha te hivatkozol arra, hogy ő én érettem veletek meg, ő én érettem szenvedett, és Isten neked visszaadja a dicsőség koronáját, mert megbocsátja a vétkényed, eltörli a gonoszt. Amikor új osztály jön be, vagy mikor szeptemberben, amikor visszajönnek a gyerekek, de általában olyankor szokta, amikor 9. osztály jön be, kevén vagyok már, és akkor bejönnek szeptemberben az új diákok, azt tudom kik azok, ott vannak előttem, akkor meg szoktam kérdezni tőlük egy ilyen általános kérdéssel, hogy szerintetek ki fog bemenni az Isten országába? Mindjárt rávágják, hogy a jobb, azok nem is. Hát ez, a második kérdés az már rázmosabb, azt szoktam kérdezni, most adni, hogy csak a kezét, aki jó. És helyeztetek, hogy negyedik nem volt önök, aki felnyújtotta volna a kezét. Mondom, mi van? Hát, senki nem fog bemenni az Isten országába? Hát azt mondja, de igen. Hát de ti nem vagytok jó, akkor ki a jó? Azt mondtátok, hogy jól fognak bemenni, akkor ki fognak bemenni? És a végén csak oda jutunk, hogy azok fognak bemenni, akiket Isten megszabadít, akiket megtisztít. Nem, miért nem vagyunk jók? Azért nem vagyunk jók, mert van bennünk egy kicsit is gonosz. Egyikben kevesebb, másikban több, a társainkban többet látunk, mint magunkban. Pedig ha őszintén lennék, akkor magunkban kéne többet lássunk, mint a többibe. Mert a többibe csak azt látom, hogy kijön belőle. Magamban azt is látom, hogy nem engedek kijönni, de ott van. De ott van. Ezért mondta Pál Apostol, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Mert magamban azt is látom, ami képességként ott szunnyad, ott parázsolik bennem, de nem tud kijönni, nem tud az Úr kegyelme. Őrzi. Ó, ha levennék az Úr rólam a kezét, tudjátok milyen mélységekbe lehet zuhanni pillanatok alatt. Aki nem hiszi el, az megjárhatja. De még onnan is kiabál, hogy a mélységből hoz fel engem. A mélységből kiálltok a Úrra. És akkor a végén oda jutunk, hogy Jézus, amikor eljött erre a világra, és ugye az előbb arról beszéltünk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, egyébre is tanított. Azt mondta, hogy ha van is bennünk gonosz, mert van bennünk, és ez a reális valóságként van bennünk, egy gonosz rész. Lehet, hogy csak annyi, mint a körmöd feketéje, de azon se engedhet be Isten az ő országába. Mindegy mennyi van. Mindegy mennyi van. Isten nem engedhet be az ő országába. Akkor fog beengedni, ha megszabadít a gonosztól. És ezért, amit úgy imádkozni, hogy ne engedj bennünket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól. Így van. Hát azok fognak bemenni az Isten országába, akiket Isten megtisztít a gonosztól. És utána bemehetnek. De ahhoz, hogy megtisztítson, ahol nekem jelenkezni kell. Uram Istenem, szabadíts meg engem is a gonosztól. Légy irgalmas nekem bűnösnek. És Jézus vissza fog jönni, testvérek. Vissza fog jönni, megígérte, be kell teljesítse a proféciákat, meg kell, hogy ítélje ezt a világot, meg kell jutalmazza az övéit, mert olvasni fogjuk, hogy milyen jutalmat is mond Jézus, amikor eljön. Azt mondja, hogy íme eljövök hamar, és az én jutalma velem van. Nézzétek csak, milyen jutalomról is van itt szó. Pál Apostol mondja az egyik helyen. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad az Úr mindazok, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Testvéreim, valóban a dicsőség és a méltóság koronáját kaptuk meg annak idején, ezt adta nekünk Isten, ez egy örökké való dolog. A sátán elvette tőlünk, Jézus Krisztus visszaszerezte, azért mert meghalt, azért visszaszerezhesse. A 24 végfején ott volt a korona, tehát valóban visszakapták a dicsőség koronáját, és Isten testvéreim azért hozta be még az ő fiát ebbe a világon, nem csak hogy meghaljon a bűnökért, hanem azért, hogy az Isten képűségedet elveszítetted, de most alkalmad van rá, hogy kiábrázolódjon benned a Krisztus. És az Isten képe oda van, megkapod a Krisztus képét, kiábrázolódik rajtad a Krisztus. És én és az Atya egy vagyunk, azt mondja az Úr Jézusban is, az Isten képűség, az elveszített Isten képűségedet fogod visszakapni. Erre már csak annyit kell még elmondjak, hogy az ókorban is, az ószövetségi időben is, és a Jézus korában is az ötvös, aki az ezüstöt meg akarta tisztítani, azt úgy tette, hogy a cserépedénybe beletett az ezüst darabkát, a ékszereket sokkal, elkezdte hevíteni és kavargatni. Utána, mikor megolgat, vett ondarabokat, stannum, ondarabokat, és belevattalta, és kutyulta, és kavarta, és mivel az on nehezebb, mint az ezüst, ezért leszállt az aljára, és vitte magával a piszkot is, meg minden félét lefele. Kavarta, tette bele az ott, hevítette. Tudjátok, mikor volt készen, mikor volt tökéletesen tiszta az ezüst, és le lehetett tölteni a tiszta ezüstöt? Amikor az ezüstműves, amikor az ezüst, aki foglalkozott vele, egy fölé hajolt, és meglátta magát benne. Isten kavargat bennünket ebben a világban. Kavargat egy feleséggel, kavargat egy anyósor, kavargat egy beosztottal, kavargat egy munkaadóval, kavargat bennünket mindenféleképpen, kavargat a háborúban, kavargat a békében, ide helyez, oda helyez, bekerülsz egy iskolába, bekerülsz egy gyülekezetbe, stb. És Isten kavar, forgatja az életedet, ide helyez, oda helyez. Azt mondja Pál apostol az Areopágoszon a görögöknek, hogy Isten előre elrendelte a mi időnket, azt, hogy mikor fogunk megszületni erre a világra, és hova, mert ő addig kutyul, addig kavar bennünket, míg vagy kiábrázolódik bennünk a Krisztus, vagy pedig az teljesedik be rajtunk, amit mond az Ószövetség ígében, hogy elfogyott a szén, elfogyott az ón, nincs már tovább tűz, elfogyott a levegő, ez nem tisztítható. Isten elvizető. Isten tisztít bennünket az ő igéjével, Isten tisztít bennünket a történések által, engedjétek testvérem, hogy Isten tisztítson benneteket az ő igéjével. És ne felejtsétek el, az egész igehirdetésnek ma este az a célja, hogy az a dicsőség, amit Istentől kaptál alanyi jogon, ezért nem kellett fizetni, mivel megszülettél erre a világra, te is hordozhatod az Isten dicsőségét, amit visszaad az ő fiában az Jézus Krisztusban. De Krisztus nélkül nincs semmiféle esélyünk, benne viszont mindent megkapunk. Amit el tudtunk képzelni, és amiről fogalmat sincs, azt a dicsőséget. Az Úr segítsen benneteket, testvéreim, hogy kellő komolysággal véve, elgondolkodva az igazán fontos problémákon, az Úr világosztassa a hiteteket, és hadd forgasson addig, ameddig ki nem ábrázolod.